نبی نبی نبی نبی نبی یا نبی میں صدقے یا نبی یا نبی میں صدقے یا نبی یا نبی میں صدقے یا نبی اس خاک کے تابن ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابن ستارے ہوں گے یا نبی میں صدقے یا نبی یا نبی میں صدقے یا نبی جس جگہ چشم محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابن دا ستارے